राम श्राद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2057 17 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर राम पराकृत बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रीकृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीतांबराद्रगुणबिम्बफलाद्रोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री भूषणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो अर्जुन को गीता सुनाई पूरी और सुना करके सर्व गुह्यतम भूय श्रो में परमं वच यत्ते हम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हितकामनया ये 64वां श्लोक है 18वां अध्याय का 64वां श्लोक मन मना भव और सर्वधन परित जी ये 65वां श्लोक है। इसमें शरणागति का देख है तो शरणागति को बड़ा बढ़िया बताया सर्वगुह्यतम भूय ये सर्वगुह्यतम एक बार शब्द आया है 18 अध्यायों में ये शब्द दो बार नहीं आया एक बार आया। पहले भी मैंने कहा है और अब भी कहता हूँ संपूर्ण से गोपनीय असली भीतर की हृदय की बात भगवान के हृदय की बात है सार बात है। आज ये सुबह का समय आज ही है दोपहर का वह है परंतु सुबह का समय आज ही है तो भगवान के हृदय की बात वो बात मैं कहता हूँ आप धारण करें बहुत अच्छी बात है नहीं धारण कर तो लचारी है करें क्या मेरे हाथ की बात है नहीं। मैं चाहता हूँ कि भाई और बहन सब लोग इस समय को समझे दान करें वो क्या है पहले चार बात कही मन मना भव मद भक्तो मदिया जी मांग नमस्कार चार बात और फिर कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज सब बात छोड़कर एक बात केवल एक बात माम एकम शरणम व्रज मेरी एक ही शरण आ जाओ मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा सच्ची बात है आऊ तो आओ सर्व पापे मोक्ष जाते माँ से तुम चिंता मत करो तुम्हारे सब पापों को दूर कर दूंगा मुक्त कर दूंगा तुम चिंता मत करो ये भगवान अर्जुन को कहा और अर्जुन ने उत्तर दिया करिष्य वसंतव आप जो कहोगे उसको करूंगा पहले कह चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा परंतु यहाँ युद्ध करूंगा ये नहीं कहा कि करना नहीं करना अपने पर मैंने रखा ही नहीं। आपको मेरी शरण हो जाओ तो आप जो कहोगा सो ही करूंगा, कठिन से कठिन हो जो आप कहोगा सो ही करूंगा। जो आज्ञा पालन करता है, जैसे कहता गुरु है, पिता है, माँ है, श्रेष्ठ पुरुष है, जिनको मत से समझते हैं, अपना जीवन और भी अर्पण है, वे कहे जैसे करो, वे कहे जैसे काम करो। तो भगवान कहते हैं मेरी, मैं जैसे कहूँ वैसे, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता करो मत, मैं कैसे किया जाऊ। तो ये शरणागति है, गीता में शरणागति को मुख्य बताया है। आज भी बच्चियां सुना रही थी, उसमें गीता जी की बात सुनाई, सब शास्त्रों में सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता जी है, गीता जी का सार शरणागति है, ऐसी बात कही थी बालिका ने। वो शरणागति सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुह्यतम, सबसे गोपनीय बात ये है, ऐसी कहकर भगवान ने कही। जैसे आप लोगों के घरों की कन्या उसको जब दे देते हैं, उन्हें ससुराल वालों को माता पिता दोनों बैठ करके संकल्प भर देते हैं कि वे कन्या आपको दी, ऐसे कन्या दे देते हैं तो कन्या का गोत्र बदल जाता है, पिता का गोत्र नहीं रहता, पति का गोत्र रहता है, उनकी जात होती है, उनके जो बालक जन्मते हैं वो पिता के गोत वाले होते हैं, माँ के गोत वाले नहीं होते। माँ ने गोत बदल दिया, उन्हें अपने पति का गोत अदा मान लिया। इसी तरह से आप अपनी जात भी बदलते हैं, गोत्र भी बदलते हैं। सबसे हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो कल्याण के तो भगवान में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, ये भी रामायण में कहा है, जो सबको छोड़ मेरे शरण हो जाए क्यों नहीं करे। तो भगवान कहते हैं मैं मुक्त कर दूंगा। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग सुनते हो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाना चाहते हो तो एक ही बात है, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। और जिन्हें कोई आप महात्मा संत मानते हो, अच्छे पुरुष मानते हो, उनके शरण हो जाओ और खास उनकी बात मानो, अपना जीवन उनके कहने के अनुसार बनाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। पर जीवन वैसे ही बने जैसे सुनार सोने को तपा करके संचय में डालता है, तो वो मूर्ति के संचय में तो आप मूर्ति बन जाता है, वो सोने से मूर्ति बन जाता है। इस तरह से उनके कहने के अनुसार अपना जीवन बन जाए, वह जीवन बनने से उसमें वो शक्ति आ जाती है, जैसे मूर्ति बन जाती है। इसी तरह से सत्संग असली करता है तो जो सत्संग की बात सुनता है उसके अनुसार बन जाता है। आपको एक उदाहरण बताओ, भगवान श्री राम जब वनवास पधारे तो पहले सिंहवेलपुर में एक जगह जंगल में पत्ते और बिछा कर वो सोए, निषाद राज ने सब प्रबंध किया। रात्रि में लक्ष्मण जी महाराज पैर वास्ते बैठ गए, 12 वर्ष तक 14 वर्ष बाद में रहे, 12 वर्ष तक नींद नहीं ली, सोए नहीं लक्ष्मण जी महाराज। राम जी की सेवा के लिए गए तो रात्रि में पैदल में बैठ गए, तो लक्ष्मण और निषाद राज की बातें हुई। राम जी तो सो गए, ये बैठे थे, आपस में बातें हुई। बातों के अनुसार निषाद राज ने अपना भाव बनाया, तो भाव बनाया उसने उस अनुसार ही। तो उसे क्या बात हुई कि जब भरत जी महाराज राम जी से मिलने के लिए चित्रकूट पर आ रहे, तो वे उस वहां ही ठहरे थे, तो उस समय निषाद राज ने देखा कि राम जी पर विजय करने जाते हैं, तो सब सैनिकों को तैयार कर लिया, अपने जीते जी इनको पार भी उतर लेना है। सब चुपचाप बैठ गए क्योंकि इसे पता लगाओ ये बड़ी बड़ी बस लेकर गए भेंट लेकर गए। भरत जी ने भेंट स्वीकार नहीं करी, अभी ये राजा का काम है। रात्रि में जब बातें हुई, उन बातों में निषाद राज ने अपने लक्ष्मण जी को कहा सुनी नहीं करी, आपसे अपमान लिया कि निषाद राज जैसे कहे भगवान लक्ष्मण जी कहे वैसे करूंगा। जब चित्रकूट जाते हुए भरत जी आए, उनको मालूम हो गया कि मिलने वाले जाते बड़ शुद्ध है, बड़े शुद्ध भाव से संगम पड़े। तो उस समय माताएं कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी ये साथ में थे, तो निषाद राज ने सबको नमस्कार किया और कौशल्या माता आदि को दंडवत किया, नमस्कार किया। वे पालकी में थे, तो उनको लक्ष्मण जी याद आए। देखा निषाद राज को याद आए लक्ष्मण जी, क्या मतलब क्या हुआ? निषाद राज ने जो बातें कही, जो वैसे के वैसे भी बन गए, तो उनकी चाल से नमस्कार करने से माताओं को लक्ष्मण की याद आई, क्यों लक्ष्मण बन गए वो। इस तरह से जिनके आप शरण होते हो और जिनकी आज्ञा से, जिनके संबंध से आप कल्याण चाहते हो, तो उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बना दो, दूसरों को दिख जाए, माताओं को दी गया कष्ट भाई है। हमें चौपाई याद नहीं है, लखन समझे ही असीसा जीव सुखी लाख बरी सा। जानी लखन समदेही असीसा जियहु सुखी सह लाख बरीसा। माता ने जान लखन सब लक्ष्मी याद आई। इस तात्पर्य क्या हुआ कि उन्हें जीवन बदल दिया, लक्ष्मण जी कह रहे अनुसार काम किया, तो माताओं को लक्ष्मण के समान ही दिखे। तो आपका जीवन उन महापुरुषों के आज्ञा के अनुसार बन जाए, आपको देखते ही हर एक आदमी को उनके गुरु है, वो महात्मा है, जिनके अनुसार आपने जीवन बनाया है, दूसरे को दिखने लग जाए। जैसे माता जाने लगन सब लक्ष्मण विश्वास जाना और दीन आशीषा तुम लाख वर्ष जीते रहो बेटा बेटा बेटा। लक्ष्मण जी जैसे पुत्र है माता होगा इस तरह से निषाद राज में भी पुत्र हो जा लक्ष्मण से उजाड़ कर सोवर लाख लाख वर्ष तुम जीते रहो ऐसे आशीर्वाद दिया। तो जो संत महात्मा पुरुष है उनकी आज्ञा के अनुसार अब अगला जीवन बनावे तो जीवन में वो बात आ जाती है। तो भगवान ने ये बात कही कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम् व्रज तो मेरी एक ही शरण आ जा सब पापों से मुक्त करने को बोला। तो चिंता मत कर पाप है मेरे ऐसे आसुर है उन्हें चिंता मत कर। तो आप कोई उस चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसी विलक्षण बात है। एक भगवान के सर हो गए नाथ में आप गाओ उसमें आपके सुधार की बात सब कुछ भगवान के ले ली सर्व पापे मोक्षेशा में आम तो सर्व पापे भी हो और वहां रामायण में कहा है सबसे मैं सुन कर दूंगा तो भगवान कर देंगे फिर हमारी चिंता नहीं। तो आप गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ। गीता में भी सार चीज शरणागति है वेदों का सार उपनिषद उपनिषदों का सार गीता गीता का सार शरणागति। तो भगवान के शरण हो हम भगवान के हैं। मैंने बात ये कही है स्त्रियां बैठी है हम भगवान की लाडली बेटी हूं मैं ऐसे एक एक वेद सम्मान भाई लोगों को समझ ले कि भगवान का प्यार होता है ये लाडला बेटा मैं ही हूं एक एक ऐसा बना बना हजारों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों आदमी है तो सबको भगवान अपना पुत्र समझे। तो हम भगवान ही हैं निश्चिंत हो जाओ काम खराब करो मत और ठीक मनुष्य का आसर ठीक करते रहो फिर हम भगवान के हैं। जैसे लड़की सासरे की हो जाती है कभी वो घर पर रहती है माँ के पास में तो माँ के पास में रहती है माँ के पास परंतु चिंता सासरे की है और माँ से कहते है माँ भाई को कह दो तो मेरे को पास आ दे उनके रोटी की तकलीफ पड़ती है परंतु कभी ऐसा तुम नहीं कहती कि भाई के रोटी की तकलीफ पड़ती है मेरे वहां पहुंचा दे किसी ने मैंने बताओ सास लेकिन चिंता होती है पर पेड़ वाले को चिंता करती ही ऐसा तो कह देते हैं भाई को कह मेरे भाई मेरे सास में पहुंचा दे उनके रोटी की तकलीफ पड़ती है ऐसा नहीं कहते मेरे भाई के रोटी की तकलीफ पड़ती है फिर वो पीर पहुंचा दो कोई कहती है ना कि आपके अनुभव की बात है क्योंकि अपने आप को दे दिया जैसे माता पिता ने अर्पण कर दिया तो वैसे ही स्वीकार कर लिया गुरुष ऐसे आप भगवान के हूं मैं ऐसा मान लो। आपको कलकत्ते की बात सुनाई थी तो गया था नवद्वीप वहां बात सुनी कि ऐसे आ जाए हाँ तो क्षण भगवान के तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो शरण हो गया, एकाग्रता आ गया, याद ही नहीं बात गोविंद बन गया। देखा सत्संग पे वहां नौकरी कर ली, अब शरीर नहीं है, शरीर शांत हो गया है। मेरे सामने उन्होंने बात बताई थी, जीवन बदल गया। सत्संग अच्छा नहीं मानते थे, वो गया। इसी तरह से आप अगर भगवान शरण हो जाओ तो आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। देखो वे भगवान के थे नहीं, कन्या होती है वो जन्म लेती है माँ बाप के, वहां की होती है, पति के वंश की नहीं होती है। न होते हुए भी उसी वंश की हो जाती है, उनका गोत्र बदल जाता है। सासरे में भी रहते हुए भाई तेरे वो मालिक हुआ है, तुम पलटे हाथ में जाएगा, रसोई में मत रहा। और अपने घर हो जाए तो भाई ठाकुर जी की पूजा तो कर। हम लोगों को सूतक छुआ सूतक है तो तू करते भाई कर दे, भाई का गोत्र दूजा है। इतनी बात है, ऐसे सरसा से नहीं हो जाओगा, भगवान ही हो जाओ। आपका रहन सहन सब कुछ भगवान का हो जाएगा, सच्चे हृदय से भगवान हो जाओ। मनुष्य का कहना करके उनके अनुसार हो जाना ये इतने दाम ही नहीं है। पता नहीं मनुष्य कैसा है, कहाँ तक उसकी स्थिति है, पर भगवान में कोई संदेह नहीं। स्वप्न में भी आप भगवान के हो जाओ और भगवान की आज्ञा के अनुसार चलो। आज्ञा क्या है, गीता है, गीता पढ़ो, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ और बस भगवान ही सुनो। अब हमारी जात ये नहीं रही, हमारी जात भगवान की। इस तरह से साधु सभी अच्युत गोत्री है, कथन थे अच्युत गोत्री ना, ये अच्युत गोत्री होते हैं। उनका गोत्र अच्युत होता है, जो साधु हो गए सच्चे हृदय से, उनका गोत्र संसार का नहीं रहा, वे संसार के नहीं रहे। और ऐसे ही उनका आसन होता है, 12 वर्ष भी घर वालों को पत्र नहीं आवे तो पता ही नहीं है, कभी मन में आती नहीं कि घर वाले कैसे हैं, राजी खुश है, मर गया ठीक है कि बेटी। तो क्यों कि वो साधु हो गए, वो तो बदल गया, जात बदल गई, कभी चिंता नहीं करते, सपने में भी याद ही नहीं आता। पक्की बात है, ऐसी संतों की बात है, क्योंकि साधु हो गए। इसी तरह से आप अपने मन से मदद दो, हम तो भगवान के हो गए। पहले भगवान के नहीं थे, वे भी भगवान के हो जाए, आप तो भगवान के हैं। ममी वर्षो जीव लोक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप सबके सब ईश्वर के अंश है, ईश्वर है। भूल गए वो शरणागत होते, याद आ गई, ये याद आई है, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। भगवान के हो परंतु भूल गए, संसार के बढ़ गए, अब पाछे भगवान के हो जाओ। तो लड़की ससुराल की नहीं है, पतिव्रता होती है शेष, उसको पति मिलता है, परंतु हरेक के लिए कानून नहीं है। तो आप तो परमात्मा के हैं, और हृदय से परमात्मा की शरण हो जाओ। हम भगवान के हे नाथ, अभयम सर्वभूते भ्यो ददामि एतद् व्रतम् मम। संपूर्ण प्राणी है निर्भय कर देता हूँ मैं, मेरा व्रत है, नियम है भगवान ने। अब हम सर्वपाप है, अब हम निर्भय कर देते भगवान। इतनी सस्ती बात, कितनी उत्तम बात है। वह कलकत्ते वाली सुनाई थी, फिर याद आया था, थोड़ा ज्यादा कह दू। वो सत्संग में नहीं जाता था, लोचन राम जी उनका नाम था, लोचन राम जी नाम बता नहीं पहले, नाम बता दू, लोचन राम जी नाम था। मेरे साथ प्रेम रखते थे, उन्होंने अपने नई बात बताई। पहले रुचि नहीं थी सत्संग में, रुचि नहीं, सत्संग जाने आने दिल्ली की उठा गए, कैसे मूर्ख है। फिर देखा गया, देखे क्या करते सत्य, क्या करते बहुत बड़ी नौकरी करते रहे, देश बात कही। वहां बताया कि भगवान कहते हैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम तो चिंता मत करो। मीरा में कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, अभी अभी सर्वभूत है जो नाम ले दो तो व्रतम मामा नियम है। आद आद व्याप भी अपने बड़े बाप के अथवा सासर के गोद चले जाते हो तो अपने घर के लिए नफा नुकसान आपका नहीं होता। अब उसका नुकसान आपका है, उसे गोद चले गए। मनुष्य गोद जाने में भी इतने आप बदल जाते हो, भगवान के जैसे आ जाओ, जो भी भगवान के हो, केवल भूल मर्जी है, भूल भूल मेरी भूल, तो भगवान के है आप तो बस। अब हम सर्वभूत संपूर्ण प्राण से अभय कर देंगे, सब पाप दूर कर देंगे, सब काम कर देंगे। आप केवल मैंपन को बदल दो, मैं अमुक जाति का हूँ ये नहीं, मैं भगवान का हूँ। ऐसे कोई साधु बनने की अरे जरूरत नहीं है, अरे कोई असर से साधु बन जाओ, जो अपनी मर्जी हो जैसे कर दो, परंतु अपने आप को बदल दो, भगवान का शरण हो जाओ। मैं माताओं को कुछ और करना नहीं, केवल भीतर का भाव कि मैं भगवान की हूँ, भगवान की लाडली बेटी मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा लाड मेरा, मेरा प्यार ज्यादा रखते है, क्या दम पैसा लगता है, दम नहीं लगती नहीं, कुछ घसा लगता नहीं, इतनी बात है, कितनी सस्ती सरल बात। भगवान का हूँ मैं भगवान, उनका जीवन बदल जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा, जीवन ही ऐसी बात है, ये सार बात है। आज सुबह की बात आखिरी दिन है इस सत्संग का, इस बात पे कहा, ऐसी सार बात आपको बताऊं। 64वां श्लोक दूसरे 18वां अध्याय का सर्व पूज्य तम भूय श्रृंगे परम बस सर्व पूज्य तो सबसे सर्व पूज्य तम एक बार ही बताया है, पद नहीं आया। सर्वधर्मान प्रेत्य थे एक 66वां श्लोक है, नाम एकम शरणम प्रजा, एक भगवान ही हो जाओ। मैं पर बदल गया, फिर आपकी लड़की आपकी कन्या बदल देती है, आप तो बड़े हो, आपकी छोटी सॉरी वो बदल देती है। अरे भाई भाई पहुंचा दो, उन्हें रोटी की तकलीफ, कभी भी पीर के लिए नहीं कहती तुम कभी कि हमारे भाई के तकलीफ होती है देवर को जेठ को पति को वहां पहुंचा कभी कहती तो बोलो आप बता समय आती है भाई पीर में भी आती है मुझे मन में ही नहीं आती बात कि पीर मेरी तकलीफ है पीर में चली जाऊं मैं हूं ही नहीं वहां कहीं अरे देते हैं भाई है भाई कन्या है सुहासिनी है बुआ है बहन है बेटी है तो देते हैं वे लड़का उजा देते हैं उसके लड़के की शादी होते है मायरा भरते हैं सब देते हैं पर निर्णय पर भी वो नहीं मानते कि मैं पीर की हूँ तो भगवान सब कुछ देते हैं भगवान के हो आप सबकी रक्षा करते हैं शुद्धम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के शुद्ध है भगवान उस भगवान के हो पहले से ही अब उस भगवान के हो जाओ कितनी बढ़िया बात है कितनी सीधी सर केवल हम भगवान के हैं सच्ची बात है ऐसी लड़की है नहीं वैसे लड़की तो पीर की होती है पीर का वो तो बदल गया चिंता महसूस है भगवान के महसूस है भगवान में लग गए साधन के लिए भी सोलह अध्याय में महसूस है संपदम देवी मम जातो श्री पांडव तुम्हारी देवी सम्मति महसूस है दो बार गा दो बार साधु के लिए महसूस है महसूस है सुनो तुम सुनो जो जाको सरनो लियो ताका ताक इलाज उल्टे चल मछली चले बेहोजात गजराज छोटी सी मछली इतनी सी पानी में धारा पड़ती हो धारा चढ़ जाओ धारा नीचे गिर रही है वे पानी में चढ़ गया कितनी मेरे समय जरा दया जोर से इधर उधर कहीं हो जरूर से मना करता ही इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ जैसे आप लोग घूमते हो खोल रहे ऐसे जल में खुली घूमती पानी नजर आ रहा है समय बड़ी तेजी से जाना चाहिए क्योंकि शरण लिया उस जलगाई सबसे बाहर जाती नहीं बारे जल से मार कर दे तो मर जाए ऐसे आप भगवान के शरण है ये मान लो भीतर से आप हो भगवान के नहीं मानो तो भी भगवान के हो अरे मान लो तो सब चीज मिट जाए दुख मिट जाए क्षमता मिट जाए भगवान तो ही भूल मिट गई सब भूल मिट गए एकदम भगवान के हो गए आनंद हो गए मोक्ष हो गए भगवान के सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम है सबसे गोपनीय बढ़िया बात भगवान ने कहा ये कहा पहले और 65-66 श्लोक है फिर का ईदन ते ना तपस्या ना भक्ता कदा जना न सुरुष ये किसी का नाम ये बात कहने के नहीं है अरे को पहले कहते सबसे गोपनीय है गुप्त बात है सर्व को यतामा है और फिर भी क्या ओम को मत कहना हरे को मत कहना ऐसी गुप्त बात भगवान ने अपने हृदय की बात कही अभक्ता है ना जो भक्त ना हो उसको मत कहना उसको बात मत सुनाना है डबिया डबिया होती आ गई जैसे ऊपर अटक कर लेते हैं कठोरदान हो जाता है वो तो कठोरदान कर लिया पहले सर्व हुई तब हो गया शुरू में गया और पीछे इधन थे ना तपस्या ना भगता कदा सुना न सा सुश्रूष न माम योगी हुई थी मेरे गुणों में दूरने से उसको ये बात मत कहना, अरे वो करेंगे नहीं है सब कहता हूँ वो गुण तब आपको बात बताइए गीता की। आप सच्चे हृदय से भगवान के शरण में हो, किसी मनुष्य को किसी को पूछ लेगी जरूरत है आप है पहले से ही है भगवान के है, भूल मरी भूल भूल हो जाएगी, अब भूल नहीं होगा भगवान निश्चित हो जाओ। अब भगवान के जैसे जर काम करे भगवान का भगत कोई काम करे, अब विरुद्ध काम नहीं करेंगे, बस हम भगवान के हो गए हम तो भगवान के हो गए, कैसी मौज की बात, कितने आनंद की बात है भगवान के मस्त हो जाओ आनंद विभव हो जाओ। अरे को बात बताने ये नाम दिन विष्णु जी मेरे में गुणों में दो दृष्टि ईश्वर है कि नहीं अगर है उसको ही कहीं नहीं है और प्रेम से कहीं है। आप कहोगे तुमने कैसे कह दी, तो भगवान कहते हैं घरे को नहीं कर रही तुमने क्यों कह दी, मेरी बोला था ना देश तो भाई हमने तो कह दी अब दंड दे तो भगवान मेरे को दे, आप दिश आपको कोई दोष नहीं आपने कहा ही नहीं ऐसी बात को मैंने कह दी तो दंड देंगे, तो वो दंड मेरे को हुआ आपको नहीं हुआ, आप देश और भगवान का मैं महाराज कसम कर दिया कर दिया, अरे भगवान कसम मानते नहीं रात ने प्रभु चित सू को किए की उनका ऐसा ही है वो याद नहीं रहते कर तो सुन तो सौ बार ये की हृदय की बात तो सौ बार याद करते भूल न जाओ रात चूक याद रात ने प्रभु चित सू को किए की याद नहीं रहते ऐसे भगवान है वो माफ करेंगे नहीं करेगा दंड दे देंगे। क्रोध हो भी देव से भरे न तुल्य भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, क्रोध भी वरदान के समान है तो हम इस चिंता नहीं है चिंता होती है नहीं, दंड दे तो भी कल्याण होगा पुरस्कार दे तो भी कल्याण होगा, साधु नाम समचित्ता नाम सुतरा मधुरात्म नाम दस नाम दो हिमला अर्जुन के उद्धार के समय था भगवान जी, इस वास्ते हम भगवान के है आप निश्चित हो जाओ चिंता मोक्ष की चिंता की जरूरत नहीं और काम अपना जीवन निर्मल बनाओ निर्मल जीवन बनाओ बहुत आनंद हो गया। देखो अपनी जगह जाने में देरी नहीं लगती, मनुष्य शरीर हुआ केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अब प्राप्ति के लिए आप सरल हो जाओ अब पुरुष हो ये मोहे हम ही मानुष हो भगवान कहते मेरे अंश है जीव मात्र, इस वास्ते भगवान के शरणों के शरण हो गए अब शोक नहीं दुख नहीं मां सोचेगा शोक चिंता नहीं कोई बात नहीं, ये सार बात है सार। इस वास्ते सब भाइयों से सब बहनों से सबसे प्रेम से कहना है भगवान की शरण हो जाओ, लाखों करोड़ों अरबों आदमी हो जाए सबकी रक्षा करेंगे, अरे रक्षा तो सब करते ऐसी माधव जीव का पालन करने का विष्णु भगवान ने ठेका लिया है, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न करने का पालन करने का विष्णु भगवान ने और संगा करना शंकर भगवान ने तीन रूप धारण किए, रजो रजू से जन्म निषत्व वृत्त ये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्मृहे अजाय सर्गस्थिति सर्गस्थिति नाश हेतवे तैमयाय त्रिगुणातु ने नमः। सब भगवान कहते हैं शरण हो जाए उसका तो विशेष जिम्मेवारी हो जाती है, भगवान पर जिम्मेवारी है। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। भाइयों बहनों मौका है बहुत बढ़िया, कलयुग में बहुत छूट है, क्योंकि नीचा युग है। इन्होंने विषय नहीं बताई, करो केशव कीर्तनाथ करो तद्धि कीर्तनाथ होली कीर्तन मान से कल्याण होता है। ऐसा मौका बड़ा सुंदर, इस वजह से मस्त हो जाओ, हमारे मौज मस्त हो जाओ, हम भगवान के हैं। अब हम हमारे भाई न मरेंगे, अब नहीं मरेंगे, अब नहीं मरेंगे, हम मरते नहीं, मरना मानते थे, हम नहीं मरेंगे। अमर जीव मरे सो काया, काया मरती है, हम मरते नहीं, मस्ती में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मौज में चिंतमी। कॉफी न बनता, कखन भाग्य बनता, लंगोट पैदली में सिखा भाग्य बनता, कॉफी न बनता, कखन भाग्य बनता, लोग भगवान करे भगवान, असली भाग्य है कॉफी। हरदम आनंद, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद, भगवान के हैं। ये मान लेना है, मान लेना है, भाइयों बहनों भगवान की कृपा हो गई है आपको सबको, महाराज जी ने कृपा करके भगवान के शरण बना दिया है, आप सब भगवान के शरण हो चुके हैं। आप भगवान आपको छोड़ेगा नहीं, ये ध्यान रखना। आप कुछ गड़बड़ी करोगे तो दंड दे दिला के वापस रहेंगे उनके ही। अब आप और किसी को भाई बहन को कोई गुरु करने की आवश्यकता नहीं है, आज का आपका भगवान का शरणा हो गया है, बस अब भगवान के शरणागत जो करे वही काम करना है। अब महाराज जी जय बोलेंगे, जो आज से अपने को शरण मानेंगे वो महाराज जी के साथ जय बोल देंगे। जय बोला, जय देखो भाई, हम भगवान के शरण हो गए ये सच्ची बात है, तो जय बोलो भाई। हाँ तो आदि उठाते थे हम बैनोपरी नहीं करते, जय बोलो। श्यावर राम चंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले की, अब चिंता मत करो, कहते अपमान हो जाओ, निंदा हो जाओ, जो खराब हो। भरत ने कहा राम है जाने राम कुटिल कर बोरी, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, तो सीता राम सरस्वति बोले अनुग्रह हो रहे। कभी पुरुष सुनाया था ना, सीता जी की चुकी है भोजाई जी कहीं भोजाई भोजाई नहीं मानते है, शासक प्रमाता मान श्री देवी थी, मस्त मस्त भोजाई की चुकी भोजाई। सीता जी खुद गए जंगल में हमारे ये लघु देवर बोले, लक्ष्मण जी छोटा देवर बड़ा देवर मूर्ति मारा लघु देवर मारे तो बड़ा देवर रहेगा ना भाई बड़ा कौन है वर्दी है तुझे बताओ कोई मैं तो लघु देवर मोरे छोटा देवर है अरे बड़ा देवर घर पर है ननिहाल भी हुए है सीता माता त्रिलोक माता वो कह रही है लघु देवर मोरे लखन लाल जी छोटा देवर है एक मोरे शरीर वाला ना ये लघु देवर छोटे देवर बड़ा देवर कौन भरत जी महाराज भरत जी मानते माता लक्ष्मी माता कहते थे भाभी भी कहते थे पर कहने पर भाव माँ कहा भरत जी माँ कहा लघु देवर मारे सीता जी के देवर छोटा देवर छोटे देवर सूर्य देवर का भाव कैसा है सीता जी होती है सिद्धि सिद्धि थी भुजाई बड़ी भुजाई बड़े भाई थे लक्ष्मी ने दी बड़े भाई थे सीता जी के उनकी स्त्री सिद्धि थी उन्हें जूती मांगी आज आप नहीं बढ़ाया हमारा जन्म पूंजी मिल गई अब जूती मिले खाली हाथ बदल बदल देखो इतना पूजी भाव है सीता जी को दे लघु देवर मोरे लक्ष्मण जी छोटा देवर है बड़े देवर राम लगन लघु देवर मोरे सीता अपना देवर मानते महादेवर है वे माँ मानते माँ माँ से भी ज्यादा पूज रही है श्रुति विशेष बोलेंगे समय हो गया ये सुनाओ तो बोले ओ माता पिता की सेवा करने थे माँ बाप ने बुझियो एक पद सुना है जिसने बच्चों के लिए कहा तो मार बाप भूलता भूल जो सब कुछ अगर माँ बाप को भूलता हे सुमित्रा ने कहा है रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनका से जाओ रामम राम जी को दशरथ समझो जनक पुत्री है वो मेरा स्वरूप है सुमित्रा कह रही सुमित्रा सुमित्रा कह रही बाप बेटी जनका जो जाओ जनक जी बेटी है वो मैं हूँ मैं माँ तुम्हें तुम्हारे माँ बाप साथ में तुम्हारे क्या चिंता है माँ बाप दोनों अयोध्या माटवे में दी जंगल जंगल अयोध्या तत्गत हम सुनो भाई माँ बाप की सेवा करना माँ बाप भी मारवाड़ी में सुनो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर कर जो घनो माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो कर जो घनो माँ बाप को सिर पर चढ़ो मत भूल जो थे सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे भूल खड़ो तो थारो देखण हित देवता पूजा घना मुखड़ो तो थारो देखण हित देवता पूजा जल म्या जना हर क्या घना इन बात ने मत भूल जो जल म्या जना हर क्या घना इन बात ने मत भूल जो के भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो चढ़ डागड़े थाली बजा सगलो कुटुम भेड़ो कियो चढ़ागड़े थाली बजा सगलो कुटुम भेड़ो कियो गुड़ गाँव में घर घर बटायो लाडयो मत भूल जो गुड़ काम में घर घर बटायो लाडयो मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो माँ बाप का कपड़ा करया मल मूत्रसु हे सुगला माँ बाप का कपड़ा करया मल मूत्रसु हे सुगला हो पूछ कर छाती लगाया प्यार यो मत भूल जो हो पूछ कर छाती लगाया प्यार यो मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो थे चुंगता रोगी हुया खाई दवाई मावड़ी हे चुंगता रोगी हुया खाई दवाई मावड़ी टूना करया निजरा उतारी वाघड़ी मत भूल जो टूना करया निजरा उतारी वावखत मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर जग रुत सियाली रात आधी मूत गुदड़ा गाड़ता जग रुत सियाली रात आधी तब साफ कर सूखे सुलाती वाघड़ी मत भूल जो तब साफ कर सूखे सुलाती वाघड़ी मत भूल जो थे भूल जो सब अति गंदगी में आंगलियां भर थे लकीरा मांडता अति गंदगी में आंगलियां भर थे लकीरा मांडता तब हाय छी कर नहलाया वाघड़ी मत भूल जो तब हाय छी छी कर नहलाया वाघड़ी मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप भूल जो माता सिखायो बैठनू तो थे गुड़क गिर जावता माता सिखायो बैठनू तो थे गुड़क गिर जावता फिर को चलनू सिखायो वे दिवस मत भूल जो फिर बोलनो चलनो सिखायो वे दिवस मत भूल जो थे भूल जो सब कुछ मगर गोड़े बिठा मुख में दियो तुक तोड़ मुख को काशियो गोड़े बिठा मुख में दियो हे उगड़ पाछा फूक भरता वे दिवस मत भूल जो हे उगड़ पाछा थूक धरता वे दिवस मत भूल जो हे भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो अब तो बड़ी बात बनाओ या देन सब माँ बाप की अब तो बड़ी बात बनाओ देन सब माँ बाप की छे छे दमत कर जो कले